100%. گرفته یا نه؟ گرفت برو. دوباره بریم نه هفت به خوده گرفت. شروع شد از 87 حمید منفی آلبوم نسخ اون سالا که رفت واسه هیچ کی مهم نبود اون موقع حرفا یه ماه حقوقم میشد تایتل قرمز تو رپا واسه رپرا تو اجتماع جایی نبود نجاده انقدر هموار نبود همکارام حامی نبود سیاسی خون بودم ننم گفت هر بار هی نخون نه خودم تکی بودم خای مال آرجی نبودم خوب کاری کردی داشتم یه سیگاری پارک نشین گو بچه پیروزی شیشی پوش بیدار تا شیش صبح تو محلمون رگ میزدن سر چش تو چش چرا؟ چون کسی هیچ وقت نشون نداده بود بهشون عشق عجب ساسی افتاش فلی میشد دور ما یا هیچ کس میذاشتن یا بهرام یا علی سورنا تو کلی هفت دارم با این کنی خیلی هاش گفتنی یه رپر دپرس رو دست و پاش جا خودزنی فاز دپ خودکشی کاناشی تو مارکت تک و تنهایی کسی نبود داداشیم رفتم اوکراین یه جا جدید واسه تنهاییام یه کله سیاه خاخول که نمیدادن هر جای رام یه همدم اومد اسمش عشقه که چرش مثل بهشته پولی نداشتیم بخواد جایی این وست بشه انرژی نبود بخواد عشق بینمون حس بشه ساخت با بی پولیام باختام الان که همه چیو ساختم زندگیم به اسمشه جولیاتم جواب نیست کوله هیترها جاده رو بستن زدیم از زیر تونر برم تو اکس او رپر فارسی لژیونر هیترها بهم میگن دلغک دلغک میلیونر